Hello? Hello? Hello? Tessék, mondjad! Nyomjál, amit ez rád, Hello, hello! Hello már! Mondjad, Attila, mit akarsz? Mondom, kint vagy már! Most fogok kimenni, eddig a barackot csináltam! De mi a baj? Sem baj, sem baj. Na jó van akkor. Megcsináltunk a barackot, mindjárt pakolok össze, jön az Anikó, kivisz, az akkor kész. Na, szia! Az Attila kíván.